بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد كل ذكر كي قصدار نعمتنا چیاغ دنیاوی نعمتی او کلا دا نعمتی و خروینا پس اگا نعمتی دنیاوی بیا دو قسمی یو تبیلی شی جلب النفع چی نفع حاصل شی انسان تا غریبان دی دا اللہ حمد ہوئی چا الحمدللہ او کلی دفع الزر سو ضرر و سو مصیبت و پریشانی لرشی غریبان دی ہوئی الحمدللہ دغسی اخروی نعمتنو کی کل مومنان جنت تلرشی غریبان دی الحمدللہ وی کلا د جهنم نه بچی غریبان دی الحمدللہ وی نو قران کې د پدې نعمتونو باندې مرتب شوی دی دغه دار نعمت شکریا لازمی او شکریا ادا کیږي په الحمد سرا دنیاوی نعمت اغا چاوی کی خلق دو ضرر نبچی اغای صورت انعام کی پنزہ سلوی اختم کی ویلی دی چکل قومنا حلاک شو قوم نوح علیہ السلام نور ناغذ ہے کہ اللہ حکم کرے ہوں فقطعا دابر القوم اللذین ظلمو پریکلے شوی جلی دا قوم ظالمانو والحمد للہ رب العالمین تاڑیر لوے نعمتو شکر دے اللہ چی مونگا دی مصیبت نبی غمشو قومنا حلاک شو اللہ وی الحمدللہ ہوائے کہ قوم نہیں یوتا نہیں پلوی زہری پو دنیا کی خلق داغنا دیر پریشانی مبتلائی او کلا حلاک شی الحمدللہ بوئے انا للہ بنوئے دغزی زور نمل کی مومنون کی اتشتم کی ہوئی چیز نوح علیہ السلام کشتے بچ شوا او قوم طوفان کے غرق شو اللہ رب العزت و توی اتشتم کی فیضستویتان تو من معاک علی الفلک فقل الحمد للہ اللذی نجانا من القوم الظالمین چمونگے بچ کلو دی قوم ظالمانونا دا خود دنیا یو غمو چلری شو اللہ وی الحمد وائے سو مطلب دا کاربل سوکلے چی کولے دا صرف دا اللہ خصوصیت تے دکا منگوائیو چی الحمد مانا سو صفتو نا دا کمال اگا دا دی کنا یو قوم حلاکول یو قوم پری خودل او کله د اخرت غم لري شي نمومنان الحمد وی سور فاتر کی سلور دیرشم کی رازی چونتیس کی چی مومنان کل جنت داخل شی نو بوی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن شکر دے اللہ چې د لوی غم نه اخلاص کړو دنیایي نعمت چې حاصل شي او باغی باندې حمد وای سورته ابراهيم کې راغلي او شپک دیرشم کې چې ابراهيم عليه السلام وي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق الله په دې نعمت باندې شکر ادا کوم چې ما ته په داسې وخت کې زامن وبخل چې ډېر د کمزورې حالت تعالی الکبری چې خلق نه امید شوي او الله به فضل او احسان وکي دا د اولاد نعمت ته په دې بوم الحمدلله وای که د مال نعمت یې نو په غیبم وای اگر سورہ نمل کی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام اللہ شکریہ ادا کی پین لسم آیات کی سورۃ نمل لقد آتینا داؤد و سلیمان علما وقالوا الحمد للہ الذی فضلنا على كثير من عباد المؤمنين الله شکر ادا کوم چې مونږه په ډیر خپل بنديان باندې ورکړی یو په نبوت سره په علم سره دې ذکر کړی بادشاہی نه علم او په نبوت سره او داسی کله کله یو سړی کلمه د توحید وای الله رب العزت وای ډیر لوی نعمت ته الحمد ورپسې وای سوره حامی مومن کې پنځش پیتم کې راغلیو هو الحي لا اله الا هو هو الحي لا اله الا هو نور بصيوي الحمد لله رب العالمين ابن كثير وي ده مطلب ده چې څوک دا کلمه وي ورپسې ده وي چې الحمد لله ځکه لوی نعمت په دنیا کې توحید دی کلمه دا چې تاسو نصیب شوی یا کله د الله په وحدانیت باندې څوک اقرار وکي د باغی پسې الحمدلله ویل لازمی کړه اگر پنځشتم د سورې لقمان کې ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هغه اقرار کوي چې د هر څه الله پیدا کړی اسمان او ځمکه پنځشتم د سورة لقمان کی راغلیو قل الحمد لله چې دا اقرار کوي دا اقرار وکړنا چې واز اسمان زمکه نه هر صفت د الله دی تمام صفاتونه د الله دی د اولوهیت کله الله قران کی مثال بیان کی فرق کی د شرک او د توحید هغه پسې وی چې الحمدلله وای لکه سورہ زمر کی بیان کړو ضرب الله مثلا رجلا یو کم دیرش کی فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا الحمدلله شکر دې چې الله فرح وکړو حق او باطل او مثال سره وکړو چې زړونو کې شک پاتې نشو دا څومره لوی نعمت دی دغه سوره نحل کې ویلو پنځه اویا کې مثالونه بیان کړل نور پسې حمد ذکر کو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فمن رزقنا منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله چه مثال بیان کو او فرق او کو ده حق و باطل شرک و ده توحید لوی نعمتو کنا جنتیان جکر جنت تلالشی او گوری نومدغا کلمہ میں دخل نرازی سورہ عراب کی ہوئی دریس الوی اختم کی فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لوی نعمت حاصل شو اخروی ناغی پی دی شکر کلمه وی چا الحمد لله سورة یونس کی وی لسم کی چه بیا که لکینی جنت کی او یو بل سر دیر وقت تیر کی خبر یا تری خبر یا تری جنتیان ابیا خوریگی خپلو خپلو زیونو تزی نوم دغا باوی چه آخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین آخری روسته خبره و جنت کی آبا دوئی چه الحمدللہ رب العالم دوزی سورہ بنی اسرائیل اخری آیاتو یوصل یولسم اگه کی وضاحت کړو تفصیل ذل الحمد سمعنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هغه صفات د اولوهیت د دې کنا چه الله رب العزت ځان لا نو ولدنی ولید نو سره حصہ دارو برخه خاونشتا او نو باغبان دی کمزوری راضی چاته حاجت پیدا شي کمزوری پین راضی ولم یکل ولی من الذل مختلف معنی وی اوزه کی نداد حمد مطلب چې الحمدلله په تمام صفاتونو د الله باندې او په تمام نعمتونو که دنیا دی او که آخرت دی که د دین دی او که د مال دولت دی نو ټول باندې وا الحمدلله ویل شي چې دا ټول د الله طرف نه دی رب العالمین عالمین ذکر کړی دی تدې دو مطلب وي مراد تنه کله انس او جن او دې ډیره معنا راغلی ده انس او جن او کله تن عام اسمانونو ازمکی او چسب هاته نمرادی سوره فرقان پاول کی چراغلی دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نمرات 900 جن دی څنګه پیغمبر د دې پر را لګل شوی للعالمین انسانان او جنات او کل عام معنی رازی لکه شعراء کی دی رشتم آیات کی فرعون تفوس کرد موسیٰ علیہ السلام نا وما رب العالمین تچی مونگ تا دعوت راکے دا رب العالمین نو آسوک دے قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین آوازی عرب دا اسمانونو دا دمکو اسج پمین دا دیدوارو کی دی دا عالمین دی کنا تو کل ادامان آرازی سور مومن کی امحامی مومن کی سلور شپیتم کی ویلیو دلائل یہ ذکر کل نویوی فتبارک اللہ و رب العالمین دے انسان دا خلقت ذکر اکڑے ہو برکات والا دے اللہ چی رب دا مخلوقات چی دغزی شرع و شعراء کی شپاڑا سمایاتو چلا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وی چې لاړ شي فرعون ته او دا مسله وته وکه فاتیاه وقولا ان رسول رب العالمین موږ دا غزاد استازیو چې رب العالمین دی ته ټولی دنیا رب تربیت کو انکه سورت انعام کی ام یوصل دوش پیتم کی آخری حیاتو نو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین زما ہر عبادت بدنی و مالی جن او مرگ آخاص در رب العالمین پو امر او په حکم وی چې هغه څنګه ویلی هغه سبا ژوند تیروم هغه څنګه ویلی هغه سبا زما موتی رب العالمین سورہ یاسیہ کې شپږ دیرشم کې راځي مکړی ټول اخیری آیات او سورہ یاسیہ خلاصيږي فللله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين اسمانونه جدا کړ زمکه جدا کړې رب العالمین یې وي چې مراد څنګه انسو جنو دا معنی عام راغلی دا سورہ حم میم سجدہ کیوں نہ ہمایا تو چاگی کی دا دنیا تاغیر وزو وزاحت کرو چی فی ستت ایام نور زینو کراغلو داغی وزاحت حم میم سجدہ کی نہ ہمایات کے کرو اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومینیم وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين هغه ذات سره شرک کوي چې زمکه اسمان نه پیدا کړی زمکه پیدا کړې په دروازه کې به به کې قوتونه چولې دي هغه رب العالمين دی ساحران چې کله په سجده پریو آتو سوره عرب کې وی یو سل یو شتم کې هغه هم دغه خبره وکړه بول کې سحرتو ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون مونږ ایمان راوړو رب العالمین داغه صفات چې بده سره الله پیجن دی شي کنه ډیر پاسانه باندې چې بنا وخت او ګوري رب السماوات والارض وما بينهما دې عالمین وي الرحمن الرحیم دې ذکر کړو سوره بقره کې هم یو سل دریش پیتم کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او دغسی ده سور حمیم سجده پاول کیوں حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم او کلی جدا جدا ذکر کیا او خضیات تی صرف رحمان صرف رحیم بیا بیا مکرر شیو ذکر دی صورت تا مسانی ویلشو چی دی دا آیاتنا و مزامین بیا بیا ذکر کی مالک یوم الدین هم سورہ ال عمران کی اویشتم پگیشتم آیاتو قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو وتنزع الملک من تشاو نو ملک لفظ او ملک لفظ یہ بیا بیا راوڑے مالک او ملک څوک یو شی دی اسوک بګي فرق کوي چې مالک کې ډیر قوت ده ځکه مالک بادشاہ ته وینو بادشاہ هو وسوخ یې بیا بني او مالک ار وخت کې مالک ذکر شید آغا پہ اختیار کی لیکن دا اللہ پہ حق کے دوارا ذکر کری دی پا اول کے مالک ذکر کری دی مالک یوم الدین او آخر کے بیا ملک ذکر کری دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس مالکم دے و ملکم دے سورة فرقان کیم ویلیو الملک لیوم ازن الحق للرحمن بادشاہی با فدغرد باند خاص رحمان بادشاہی وکان یوما علی الکافرین عسیرا او چې صرف د الله بادشاہی شي دغه ورځ به په کافرانو باندې ډیره ګرانه وي سورة فرقان کې شپږشتم آیاتو چل ملک یوم ایزن الحق للرحمن خلق به تپوس کوي قیامت کې کنا چرنن څوک دې مشر کدي خو پتمي څوک وي عيسى عليه السلام وي څوک بلبل نو چې جواب ته ملاو شي چې الملك اليوم اذن الحق للرحمن نو ډیر سخت بش وکانه یوما على الكافرين عسيرا دیر پسی زکا ذکر کن چه بس باغی سخت شو اغیو پا تمو چگن زمونگ با پا کسو شی الاغی با کسو نشو نورد پا دیر سخت شو مالک یوم الدین شکن سور توحا کی امیلیو فتعال اللہ الملک الحق دیرو چت اللہ اغه ذات چې حقيقي بادشاہ خو هغه دی کنه سورۃ اخر کی ویلو یوصل سوار لسم کی وتعال الله الملك الحق او دغه زی سورۃ مؤمنون په اخر کې مراغلیو فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم نو بنیادی صفاتونه سوره فاتحه کې داو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم او مالك يوم الدين صفتونه د کمال خاص دا غزاد تی چه الله دے خالق دے دارش پیدا کون کے او بے تربیتم کئی ار قسم اسباب اول پیدا کری دی جسمانی اسمانو نو زمکی او زرغونی او بارانو نو هواگانی نور اس پوگمے دے دی جسم تربیت تے او دا غسی روحانیم کئی آسمانی کتابونه او پیغمبران دیول نازل کړی دغه زی دنیا کې حق پرس عالمان کله چې تربیت یو کې نور رحمان الرحیم برکت ولوم ورکی تبارک الذی بیده الملک کو دنیا ول ورکو کو آخرت ول ورکو بل څوک نشي ورکولے الرحمن الرحیم بیا د اخری خبر یم زی موارد کما رزی کما موتی کما حشری کما قبری مالک یوم الدین په دې سلور صفاتونو سره دا صفاتونو چې د انسان د ذات سره تعلق ساتي ولی پیدا کو نو پدې کې وته محتاجو رزق ولا ورکو پدې کې وته محتاجو عزت منی کو پدې کې وته محتاجو د بدن د صحت او د مرز او د موت پدې کې وته محتاجو نو وی پیجند چې الله بس ما او پیجندې چې دغه پارس کې تا ته محتاجم زه به څنګه انسان يم چې بلته ودرېګم بلته فریاد کوم بلته مې لاس په نامه یخین اياک نعبدو و اياک نستعين خاصتا بندگی وکو مونږه او خاصتا نه به امداد غواړو نو چې لایق شو نو سوال کیدا الله نه ولعلم حاصل شو عقیده صحیح شو نو بنده د سوال لایق شو او سوال د دین د دین کې د دنیا نه کې چې د صراط المستقیم ځکه په صورت کې سلور خبرې وي پنځمه پکې نو چې موږ وایو چې هر صورت کې وا پنځه خبرې بیانېږي یو لمخ کې سره ربط دویم دعوه د صورت دریم خلاصه د صورت سلورم تقسیم د صورت او پنځم امتیاز د سورې فاتحه کې یو نشته کنه ربط نشته د کومه کې بل صورت نشته وسلور خبرې وایي د دې دعوه بومین او اياک نعبد و اياک نستعين سوره فاتحه دا دعوه کوي عل الاعلان چې خلق لایق د عبادت الله دی بل چا تصرمل غوي بل چا تعجز مکوي او مددگار او کارساز حاجت روا الله دی بل چا نه مخواړي بل چا باندې اعتماد مکوي د دعوه دا او خلاصه صدا طریقه د سوال بس سوره فاتحه خلاصه صدا طریقه د سوال سوال وسنګ کې د الله نه اول بداغلوی بیان کې عظمت بیان کې تر مالک یوم الدین پوری چې الله دا ټول په ما کې راواته ما جزان تبي کرو کو نو پیدا کړې تایما زان تمی شیشا کیو کاتا سمرا خیستا شکل لرا کڑے رزق تراکے ار وقت روجی ما خامی او برکات تراکے دیر عزت تراکڑے نو اپا لدھا مرگا و دیم امتدی موار نو بس ایاک نعبدو و ایاک نستعین زی قرار کوم په دې خبره چې بغیر ستانه مې بل څوک معبود نشته او بل څوک مستعان نشته ستانه و مدد غواړم اوسو سوال کوي وسوال کوي سوال به قبليږي چې د الله لوی دی بیان کړه او خپل عاجز دی بیان کړه چې یا کنا عبد و یا کنست نو سوال کوي نو هدن الصراط المستقیم تعلیم المسئلہ دو سوال طریقہ دے خلاصہ شوا او تقسیم یہ دارے حدیث کی راغلی چی نبی علیہ السلام ہوئی چی اللہ رب العزت ہوئی چی ما مز تقسیم کردے دے بندہ سرا ما دسرا تقسیم کردے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نو کله چې دی الحمدلله وي نو الله وي حمیدنی عبدی زما بندا زما حمد وي مراجبه دی او چې بیا وي رب العالمین دا وي نو مجدنی عبدی زما بندا زما بزرگی بیان کړم او چې الرحمن الرحیم وي نو اسنا علی پمے سناوی نو ایدا حصہ زما شوا بس دیکې د بل چا سنشته ما سره خالق زیم مربی زیم رازق رحمان او رحیم زیم مالک زیم په دې کې ما سره چا هیڅ نشه زما حصہ ده بس چې بیا وی چې یا کنا عبد و یا کنا استعين نو یا ذا بیني و بین عبدی دا زما او زما د بنده په مینځ کې مشترکه ده ولي دې جزي کوي او زه قبلوم دې فریاد کوي از په رحم کوم هذا بيني وبين عبدي دې سوال کوي نبي اوي چې ولي عبدي ما سالا وذا بنده چې سوالي نو زبوا له قبلوم نو چې وي اهدنا الصراط المستقيم نو وي هذا لعبدي ولعبدي ما سالا دا خاص د بنده ده الله وی زیر څه ته محتاج یې زه نه ما تما څه کار دي په زیر وخت کې لګیا دی او الله سو چت کړی دي نو هاذا لعبدی ولعبدی ما سأله تقسیم دا څه وشنو اولیس خالص د الله دوی مې سم مشترکا او درې مې خالص د بندا چې دې سوال کوي نو صراط مستقیم سمانا اهدنا الصراط المستقیم اخیمون تالار نیغا لارد توحید اخبلا معنی سید چه اخیمون تا اهدنا ولی ده هدایت دیر اسباب مون ذکر کرکن چه وحیم یو سبب دی پیغمبران را لیگلوم یو سبب دی کتابون نازلولوم یو سبب دی تعلیم او تعلمم یو سبب دی دا او دا علم خلاصیږي نه د توحید علم نه خلاصیږي نو ذکر اهدنا اهدنا وایو چې الله مونږ ته پکې نور معلومات زیات کړي مونږ ته پکې نور طریق ترقی را کړي رب زدنی علما هغه معنا وکړه صراط مستقیم دو مطلبی توحیدی لقدار آغلی سورہ علی عمران کیوم 51 عیسیٰ علیہ السلام پا باب کے چیغخ پا القوم توین اللہ ربی و ربکم فعبدو آزا صراط مستقیم سورہ مریم کی عمر آگلیو غالباً 34 دا سے آتا چن اللہ وین اللہ ربی و ربکم فعبدو آزا صراط مستقیم سورہ زخرف کی عمر آگلیو 64 کی چن اللہ ہوا ربی و ربکم فعبدو آزا صراط مستقیم دیوی توحید صراط مستقیم دی ادوی معنا او قران اسوره نام کې راغلی وو وان ذا سراتی مستقیما فتبعوه الله وی دا قران نه دی دا سیده لار د زما ما تر رسیدلی دا دی په سر روان شي ولا تتبعوا السبل نور لار په سم ځای فتفرق بكم عن سبيل بیا ور پسې وضاحت کوم جدائی وکړه چې دا صراط مستقیم معلوم دی که غیر معلوم دی نو وی چې معلوم دی صراط الذین انعمت علیهم دا خدای خلق لار ده چې تا به خصوصی نعمت کړی دي انعمت علیهم دا خلق لار ده انبیاء و لارده صدیقین و شهداء و لارده مجهول نه ده مشران معلوم دي په دنیا کې ځکه انعام تعلیم وي صیغه معلوم یې ذکر کړه نقطه پکې دا وه چې لکه د خپل حق پرستو ذکر کړي د خپل طرف نه وتا صیغه معلوم ذکر کړي چې ما په نام کړي دي ما په احسان کړ او چې کله دشمنانو ذکر کړي ناغي سره مجهول ذکر کړي غې غیر المغضوب علیهم زانی و سرنے ذکر کرے خوا اگا خلقو جباغی باندی نستا غصہ شویدہ مغضوب علیهم یہ وطاوی دام دید زلتی و علاموہ چل اللہ سره د خپل ځان ذکر نه کړی کني هر څاغه کوي انعام مغه کوي غضب او قهر مغه کوي بل څوک نه کوي ودي کی اشاره وکړه دی ته الله خپل بندیانو سره محبت ته انعام ته وي او نور سره نشتان مغضوبون علیهم یا وته وي غضب او ذلت پښې وي بل ضالین دغه دنیا کې دوه قسمه خلقو څوک سره د علم نه ګمرا شي وو کې يهوديانو ک نورو اسوک بغیر د علم نه چې نورو پس روانو ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه الا اكاذيب اخذوا من علمائهم هغه دروغ مروغ از دکړي او باغې پس روانو یې نه ځان لدین جوړ کړی نویت ازوالین وی تسوم را فرق باطل جدی اٹول پا کرال مغضوبن علیہم کے ازوالین کے نردو پا فرق باطل او باند سخ کارا او سی اشارتن دا مانا چی دی صورت تے ام القرآن و ام الكتاب زکوی لی څو دینه آی ټول پدې کې راځي مکړی دی کا هغه الله توحید اسماء او صفات او هغه نور علوم او معارف د حق پرستو خلقو دا اصل هر صورت کې ودا پینځه خبرې بیانول ضروری وي ربط دعوا خلاصا تقسیم او امتیاز دیکھ زمونگ دا پارا دیر ضروری پا کی خلاصا دا او انشاءاللہ مونگ بیدا سے مختصر وایو شداغی پا یادولو کی وجہ تا اشکال نہیں کلوی صورتی اوگت صورتی لیکن خلاصا بے مختصری دمرا چی ذہن کے پرتائی کنا ولی خامخا یو بل سره ملاویږي خلقو کی حضور ته پوس خو بوږي کنه چې دې پلاني صورت څه خلاصه ده دغه حضرت شیخ وی چې مونږ لړو مدینه ته او عبد الله سندي سیبلا مونږ سره ډیر مرګريو داغه دا اصول چې هغه با امتحان اغستو پرچی نه وي زبانی به اغستو هغه تاسو کوی چې سورته حدید څخه خلاصه ده زروستو ناسوم دي ټول مشرانو متممانو دی غږ نه کاونو ما ته وي مما ضروري چې دي کې د انفاق په سبيل الله پنځو نمونې دي په اول یې سکه او دویمه یې سکه ترغیب ال القتال دی ناوې راځه مما له داخله راکړه او د انور را رخصت کړو چې زه تاسو سبق وایم نو بیا راشه کوم هغه یې زنم ناخلمه بیا تاسو ورپسې بده را دی وای دا څومره آسان ده که سم ان شاء الله هر صورت مختصر خلاصې ولي کو وکدا وای نو هغه ذهن کې به عمره نشي او حسب نو په لګو الفاظو کې چې انسان تزریه دی کنه ښا اخر ده